wes nasibe kudu kaya ngene. Duwe bojo kok ra tau ngapelake, seneng mureng omongane sengah, kudu tak terima bojoku pancen kalah. Mungkin wes dadi jodone najan kahanan.